już za 69 990 zł netto, a w leasingu 4Pro za 873 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 17. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Scenariusz akcji saperów w Policach ustalony. Pojutrze wywiozą znaleziony w mieście niewybuch. Coraz więcej przypadków raka głowy i szyi. Ich liczba wzrosła w ciągu 20 lat o 1/5. Gdynia wita Dar Młodzieży. Fregata wróciła z rejsu niepodległości. Otwieramy szampana na powitanie Daru Młodzieży. Tak jak przystało na prawdziwych marynarzy. Znamy szczegóły akcji saperów w Policach. Zjawią się w sobotę rano. Od 9.30 potrwa akcja usuwania bomby lotniczej znalezionej wczoraj koło zakładów chemicznych. W pobliżu nie ma budynków mieszkalnych. Na czas akcji zostaną ewakuowani pracownicy okolicznych przedsiębiorstw. Tuż obok miejsca, gdzie leży pocisk, biegnie gazociąg. On zostanie zabezpieczony na czas akcji saperów. Sobota, godzina 9.30. Wtedy saperzy podejmą bombę, mówi Katarzyna Leśnicka z Komendy Powiatowej Policji w Policach. Jeśli chodzi o ewakuację, objęci nią będą jedynie pracownicy bliskich przedsiębiorstw, którzy tego dnia będą w pracy. Jeśli chodzi o gazociąg, który w pobliżu miejsca ujawnienia niewybuchu się znajduje, będzie on na chwilę działań zabezpieczony i ciśnienie gazu będzie również obniżone do bezpiecznego poziomu. Burmistrz Polic Władysław Diakun zapewnia, że mieszkańcy nie muszą się martwić. Pole rażenia, okręg rażenia tego niewybuchu, 1200 metrów. Jest to usytuowane strefa wybuchu poza terenem zamieszkania. Saperzy 5. Pułku Inżynieryjnego w Podjuchach zdetonują bombę na poligonie w Drawsku. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Zmarła czwarta ofiara zamachu w Utrechcie w Holandii. Półtora tygodnia temu pochodzący z Turcji Gökmen Tanis otworzył ogień do pasażerów tramwaju. Na miejscu zginęły 3 osoby, 5 zostało rannych. Dzisiaj w wyniku odniesionych obrażeń zmarł 74-letni mężczyzna. Gökmen Tanis został zatrzymany kilka godzin po zamachu. W jego samochodzie znaleziono list, który miał wskazywać na motywy terrorystyczne, które kierowały mężczyzną. Przed sądem przyznał się do winy. Zeznał, że działał sam. Lawinowo rośnie liczba zachorowań na nowotwory głowy i szyi. W ciągu ostatnich 20 lat zwiększyła się o 20%. Co roku wykrywanych jest około 12 tysięcy nowych przypadków. Objawy tych nowotworów nie są charakterystyczne i często mylone z przeziębieniem, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi profesor Wojciech Golusiński. Objawy, z którymi się absolutnie powinniśmy zgłosić, to jest chrypka, dyskomfort podczas przełykania, niegojące się owrzodzenie w obrębie jamy ustnej i gardła, niedrożność nosa i guz na szyi. Mamy takie hasło w Europie, 1/3. Jeżeli jeden z tych objawów, które wymieniłem, trwa dłużej niż 3 tygodnie, zgłoś się do lekarza. Pani Beata, która od 2 lat choruje na nowotwór migdałków, mówi, że jedynym objawem był przewlekły ból gardła, który trwał kilka miesięcy. W styczniu po raz pierwszy poszłam do lekarza z tym bólem. Okazało się, że nie ma nic niepokojącego. Płyny do płukania gardła, jakieś leki przeciwalergiczne nie odniosły skutku. Kolejna wizyta u lekarza już w kwietniu, włączenie antybiotykoterapii. Bezskutecznie. Po pobraniu wycinków okazało się, że to jest rak płaskonabłonkowy migdałka. Polska jest jedynym krajem w Europie, który ma program profilaktyki nowotworów głowy i szyi. W 12 ośrodkach w całym kraju osoby z grup ryzyka między 40 a 65 rokiem życia mogą wykonać badania przesiewowe. Dar Młodzieży po 10 miesiącach rejsu niepodległości wrócił do Gdyni. Fregata odwiedziła 22 porty w 18 krajach świata. Załoga wymieniała się co kilka miesięcy. W sumie na pokładzie statku żeglowało 1000 osób. Na nabrzeżu w Gdyni zgromadziły się setki ludzi, przyjaciele i rodziny uczestników rejsu. Inaczej to wygląda, jak się stoi na pokładzie, niż tak jak my jesteśmy teraz. Jednak, tak jak teraz widzimy w całej okazałości z zewnątrz. A wypłynęłyście na którym odcinku? Z Teneryfy do Kapsztadu. Nawet jak szłyśmy tutaj, to mówiliśmy, że wracamy do domu. Myślę, że nawet ci uczestnicy, którzy są teraz na darze, są wzruszeni, że po tylu dniach wreszcie dobijają do lądu. Dzieci jadą? Mąż. Ja powiem pani, że ja też, aż po prostu nie wiem, stara baba już jestem, ale jestem rozdygotana mimo wszystko. Jednak 6 miesięcy nieobecności małżonka to sporo czasu. Otwieramy szampana na powitanie Daru Młodzieży. Oczywiście, witamy tak jak przystało na prawdziwych marynarzy. Jest powód, żeby być głośno. Na skwerze Kościuszki trwa teraz piknik morski. Wieczorem gala, podczas której organizatorzy podsumują rejs niepodległości. Marek Mądrzejewski, laureatem Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia, wicedyrektor Jedynki, twórca i gospodarz cyklicznej audycji Debata Jedynki, otrzymał wyróżnienie m.in. za profesjonalizm i rzetelność dziennikarską. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski podkreślał, że Nagrody Rady Programowej są bardzo ważnymi wyróżnieniami w środowisku dziennikarskim.

no one to blame. Born to love, but all the same. From me, I hate to lose old friends. Blues are my enemy, but love gets me through. Born to live and die forever loving you. Don't make me cry, know what I must do. Pray for a good death, one for me, one for you, and I wish it for all I know and love. Deep down below and high above, we're born to die, no one to blame. We're born to love, all the same. Zawsze poruszająca. Marian Faithful w programie Trzecim Polskiego Radia 12 minut po 17. Pani Renata z Sosnowca przysłała mail na zd3@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję i pisze tak. Piękny ten nasz dar młodzieży. Aż żałuję, że nie mogę go teraz zobaczyć na żywo, ale niestety mieszkam bliżej gór niż morza. Po czym pani Renata opisuje swoje wrażenia sprzed 36 lat. Chyba pierwsze spotkanie z darem młodzieży. Bardzo dziękuję. Proszę o więcej i także o telefony. Chciałem obejrzeć wejście do portu Daru Młodzieży, nie było mi to dane, ale w Trójce był komunikat mówiący o tym, że Dar Młodzieży jest prawdopodobnie jeszcze do soboty, a w sobotę odpływa. Czy to prawda? Bo chciałbym w sobotę podjechać do Gdyni ewentualnie. No, proszę pana, to my musimy u źródła zapytać, jak to będzie. No, przypłynęli. Pytanie, kiedy znowu i gdzie odpłyną? Tomek Kowalczewski jest w Gdyni. Witaj ponownie, Tomku. Zdaje się, że ty tam możesz podpytać dokładnie o plany związane z tym pięknym żaglowcem. A informacje będą państwo mieli, oczywiście słuchaczy z pierwszej ręki, bo wraz ze mną jest pan Tomasz Maracewicz, drugi oficer na Darze Młodzieży, który w tej chwili pełni wachtę, jest najważniejszą osobą na statku. Bez jego zgody nikt nie może wejść ani wyjść, ale znalazł chwilę, bo jest też wielkim miłośnikiem Trójki, z tego co wiem, i jest tutaj z nami. To panie Tomaszu, jak to jest? Nie nacieszycie się podobno pobytem w kraju? No, nie zasypiamy gruszek w popiele. Przyszliśmy tyle czasu, ile zajmie nam załadowanie prowiantu na dalszą drogę i już w sobotę prawdopodobnie około 10 będziemy wychodzili w morze, tym razem do Vigo w Hiszpanii. O, to ciekawa podróż, ale ze studentami już tylko, tak? Tak, ze studentami i to bardzo ciekawymi studentami, ponieważ będą to studenci z renomowanej Akademii Morskiej w Antwerpii. To będą Belgowie. Z tego co wiem, to Dar Młodzieży często pływa ze studentami z innych uczelni na całym świecie, no w Europie może. No, szczególny sentyment mamy właśnie do Belgów, z którymi mamy długoterminową umowę, to już bodaj będzie 11 rejs. Co roku właśnie w marcu z Belgami wychodzimy na miesięczną praktykę. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś chce dotknąć Dar Młodzieży, to praktycznie tylko jutro i przez kawałek soboty. Oj, musi się spieszyć. Zapraszamy do Gdyni na skwer Kościuszki, na brzeże pomorskie. Dar Młodzieży stoi na swoim stałym miejscu. Ale wróćmy do zakończonego dzisiaj przed południem rejsu niepodległości. Powiedz światu, jak Polska jest piękna. Z takim przesłaniem 20 maja około godziny 13 wychodziliście w morze w rejs dookoła świata. Powiedzieliście światu o Polsce? No tak, i to myślę, że z nawiązką, dlatego że to nie jest proste przygotować taki żaglowiec, wyekwipować go i w taki rejs wypuścić. Wszyscy podziwiali, że kraj, który nie ma w końcu aż tak wielkiej tradycji morskiej jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, potrafił się na taką wyprawę poważyć i że ten żaglowiec jest tak piękny, bo rzeczywiście znawcy morza, ale nie tylko znawcy, widząc białą fregatę, no są zachwyceni. Sam tego doświadczałem w portach, bo tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, wspólnie z Agnieszką Szwajgier płynęliśmy jeden z odcinków Darem Młodzieży i to były wzruszające chwile dla Polonii, a podejrzewam, że tam daleko, na antypodach, jak to się kiedyś mówiło, było chyba na tych krańcach świata jeszcze bardziej wzruszające dla Polaków tam mieszkających. No, dla nas było wzruszające, że trójka z nami płynęła. Dziękuję. Przynajmniej kawałek. Tak, rzeczywiście, spotkania z Polakami miały szczególny wymiar, dlatego że Dar Młodzieży był dla nich kawałkiem Polski, który do nich właśnie przypłynął, więc witali nas nie tylko, wręcz dosłownie, ze łzami w oczach. Panie Tomaszu, nie jest tajemnicą, że jest pan żeglarzem z krwi i kości. Czy ten rejs był trudniejszy, bo mieliście w sumie około ponad 400 laureatów konkursu, to ludzie niezwiązani na co dzień z morzem. Byli też, ich było ponad 500 w sumie, 500 studenci Akademii Uniwersytetu teraz Morskiego w Gdyni. Czy z tego powodu, że no, byli ludzie z cywila i to młodzi ludzie, sprawiało dla was stałej załogi jakąś trudność? Nie, wprost przeciwnie. Wręcz można powiedzieć, laureaci dodawali specjalnego takiego ognia tej młodzieży, dlatego że studenci Akademii Morskiej wielokrotnie również są osobami, które przedtem nigdy na morzu nie były. Natomiast wśród laureatów znalazło się bardzo wiele osób, które już żeglowały na żaglowce. No a co najważniejsze, ci laureaci konkursu przyszli tutaj z ogromną motywacją, ogromną wewnętrzną motywacją do pracy, do żeglugi. Tak jak wspominałem, pan kocha żagle, od dawna wiem. Czy pływanie darem młodzieży na tak pięknym żaglowcu pod polską banderą, bo dzisiaj spotkać polską banderę gdzieś na świecie to naprawdę jest duża sztuka. No takie są reguły gry na morzu w tej chwili. Czy jest jakaś różnica między pływaniem na żaglowcu a na normalnym statku towarowym? Wstyd mi się przyznać, ja jestem oficerem marynarki handlowej obecnie, ale nigdy w życiu nie pływałem na normalnym statku handlowym, w związku z tym nie wiem, jak to jest. Myślę, że musi być smutniej. No to podejrzewam, że tak. Też wiele osób mnie pyta, czy załoga, która wypłynęła stąd w maju, przepłynęła cały rejs dookoła świata. Jak to jest? Nie, takiej możliwości nie było. Obecnie ten okres zaokrętowania załogi stałej nie powinien przekraczać dłużej niż 6 miesięcy. Mnie zależało, żeby płynąć tak długo, jak to możliwe i rzeczywiście wsiadłem w Gdyni. Płynęłem aż do Osaki, gdzie musiałem wziąć miesięczny urlop, przylecieć do kraju i znów wróciłem do Los Angeles. Z Los Angeles przypłynąłem już do Polski. Czyli jak gdyby 1/10 rejsu musiałem sobie odpuścić. No ale prawie zaliczone dookoła świata. Prawie robi wielką różnicę. No niestety. Proszę powiedzieć, co pan tak najbardziej, jedno zdarzenie, jeden port, może jakaś sytuacja na morzu, które zapamięta pan na pewno? No, wszyscy zawsze nas pytają, czy o te trudne chwile, o to, co poszło źle. Ja się zawsze śmieję, mówię, pytajcie o to, co poszło dobrze. Cały rejs poszedł dobrze, aczkolwiek rzeczywiście było trochę wydarzeń, które były trudne, szczególnie ten rejs, o którym ten sztorm, o którym w przemówieniach wspominano, gdzie na południe od Tajwanu dostaliśmy wiatr w porywach sięgający nawet do 12 w skali Beauforta. To rzeczywiście dużo. Natomiast żeglowiec jest bardzo dobrze przygotowany. Przeszliśmy bez większych kłopotów. Tam była awaria na jednym żaglu zaledwie. Rozsypał się blok forsztaksla i tyle. wiele osób, bo to też powszechnie nie jest wiadome, było zawiedzionych, że żaglowiec nie wchodził do Gdyni. W ogóle to wejście było niesamowite z tą mgłą, kiedy wynurzyliście się tutaj przy wejściu południowym na silniku, a nie na żagle. No, duże żaglowce nigdy nie wchodziły do takich portów jak Gdynia na żaglach. To jest technicznie niemożliwe. Nawet w poprzednich wiekach takie duże żaglowce były wholowywane chociażby przez łodzie wiosłowe. Natomiast wejście na żaglach po prostu jest niemożliwe w tych warunkach. I skoro jesteśmy przy żaglach, ja z podziwem patrzyłem. Pan miał to przez te 9 miesięcy na co dzień. Jak ta młodzież śmigała po tych masztach. To jest, jak się tam wejdzie na górę, jest niesamowite przeżycie. Kadłub coraz mniejszy, a dookoła biała piana morska. Czy były problemy z tym, żeby ta młodzież tam chciała wejść? Bo to jest jakieś, wiem to po sobie, przełamanie bariery. No, nasz program szkolenia powoduje, że w ciągu 2-3 dni praktycznie 90% młodych ludzi jest w stanie wchodzić na maszt i to na wysokość prawie 50 metrów. Jest to oczywiście kwestia w pewnym sensie techniki, praktyki, każdego dnia coraz wyżej, ale to jest też jeden z tych głównych elementów szkolenia, w którym nawet nie chodzi o to, żeby oni umieli wchodzić na reję, a o to, żeby potrafili przełamać swoje słabości i to jest tu najważniejsze. I myślę, że to zostało zadanie wykonane, bo chyba wszyscy, którzy byli na pokładzie, tam wchodzili. Ja widziałem osoby, które przełamywały właśnie swoje ograniczenia, swoje bariery. Tak, oczywiście, że tak. Udało się. W końcu jesteśmy. Przybyliśmy na czas. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Maracewicz, drugi oficer na darze młodzieży. To nie posługa pan trójki, tylko 1,5 dnia, no góra 2. No niestety, pozdrawiam trójkę. Dziękujemy bardzo, a wszystkich, którzy są w Trójmieście, a zwłaszcza w Gdyni, zapraszamy na skwer Kościuszki, gdzie trwa piknik morski. Pan Tomasz wraca na służbę, na pokład daru młodzieży. Tomasz Kowalczewski, bardzo serdecznie dziękujemy prosto z Gdyni. Jak państwo słyszeli, międzynarodowy, prawdziwie międzynarodowy dar młodzieży. Jest okazja, by ten niezwykły żaglowiec z bliska zobaczyć, ale rzeczywiście proszę się spieszyć. 17.22, teraz będziemy biegać. Środowisku siebie potępić. Muzyk, biznesmen, słajdak. Wszyscy pijemy w tych knajpach. Tutaj emocje po drugiej lufie automatycznie uwalniam. Wciąż szybsze tempo i większa dostępność. Dziś czuć obojętność, bo tym ulicom jest wszystko jedno. Czy nocą, czy za dnia, przecież to miasto nigdy nie zwalnia. Jednostka bezkarna, nieważne gdzie, granica moralna. Normalna Warszawa uśpiona, na mieście zabawa, dysonans. Ulica bierze w ramiona, w końcu coś o nas. W końcu coś o nas, to Wienio, czyli biegowa lista przebojów. Przy tym utworze państwo biegało się w ubiegłym tygodniu. No podobno, tak państwo zdecydowali, najlepiej to numer jeden. Paweł Januszewski, Krzysztof Uniewski, dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na zegarach prawie 17.24. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. A dziś biegam, bo lubię. Nowość na rynku zegarków biegowych, zresztą nie tylko biegowych. Więcej na ten temat opowie Jakub Szałamacha z firmy Garmin. To jest kolekcja zegarków Mark, a w tym przypadku konkretnie Mark Athlet. Świetny zegarek. Ja wiem, że jak wchodzi jakaś nowość, to ty byś chciał, zapraszasz mnie, chciałbyś, żebym powiedział o tym, co się zmieniło w tych zegarkach, jakie funkcjonalności, jakie doszły nowe rzeczy. No to na przykład to, że zegarki mogą przepowiedzieć wynik w najbliższym maratonie, w którym startujemy, tak? Bo dokonują pogłębionej analizy, taka troszeczkę magia biegowa, tak? Predykcja tras, czyli potrafi zegarek sam dobrać trasy, po których będziesz biegał, poprzez analizę innych ludzi, wie, które są najfajniejsze, najciekawsze, więc pod kątem przygotowania do konkretnego startu, czy generalnie dopasowane do ciebie? Bardziej dopasowane do tego, gdzie ludzie częściej biegają, co za tym idzie, to muszą być ciekawsze trasy, w jakiś sposób wybierane częściej. Ja bym chciał trochę odwrócić i tym razem powiedzieć o trochę stylu, tak, że zegarki sportowe w tej chwili podkreślają nas styl i wkraczają na salony. Tak? W jaki sposób? Wreszcie właściwie podążają w kierunku tego, co w zegarku jest istotne, czyli wymiaru biżuteryjnego tego zegarka. My jesteśmy facetami, w końcu to właściwie jedyna taka pożądana biżuteria dla faceta, jakiś fajny zegarek. Więc do garnituru zakładamy zegarek, który powinien być złożony z najlepszych materiałów, z tytanu, czy z bezelami ceramicznymi, czy z karbonu, ze spaskami skórzanymi z najlepszej skóry, czy z paskami nylonowymi o splotach żakardowych, czyli coś, co jest takim elementem biżuteryjnym z najlepszych materiałów. A on się nie zniszczy podczas treningu, taki ekskluzywny zegarek z tak dobrych materiałów? Nie, no jeśli mówimy o tym Mark Atlet, to każdy, znaczy właściwie każdy z takich zegarków w zestawie ma pasek silikonowy. Po prostu wymieniamy na trening. Bardzo szybko, szybko z łączki. Zatrzaskujemy i na treningu mamy zwykły pasek, a koperta tytanowa nie zepsuje się. Właściwie ta forma zaczyna podkreślać naszą aktywność. Kiedy wychodzimy z tej siłowni, z treningu, z biegu, wracamy z maratonu wieczorem, mamy after party, idziemy i mamy naprawdę świetny zegarek. Troszeczkę też zmienia się forma. Czyli dotychczas zegarek wyświetlał tylko rzeczy na ekranie, nie wykraczając poza ten ekran. A w tej chwili mamy, jak w typowych zegarkach jubilerskich, podziałki na bezelu. W przypadku Mark Atleta mamy na stałe podziałkę określającą nasz pułap tlenowy i na stałe mamy podziałkę z sugerowanym czasem odpoczynku. I teraz zegarek wyświetla tylko drobne takie punktory, takie zielone trójkąciki, które się ustawiają w określonym miejscu bezela, a z samego bezela, który jest na stałe, odczytujemy wynik. Cieszymy się, że zegarki biegowe wkraczają na salony, a my się cieszymy, Paweł, że wraca na stadiony lekkoatletyczne Akcja Biegam, bo lubię. Tak, wraca po raz 10. Była przerwa, ale nie na wszystkich stadionach. Większość tych akcji, tych spotkań, które się odbywały, ale teraz oficjalnie wracamy na stadiony lekkoatletyczne w całym kraju, ponad 100 lokalizacji. Nomen omen, zaczynamy 1 kwietnia. Tak jak na początku akcji robiliśmy, to spotkania były tylko w sobotę o godzinie 9:30. Tak od 3 lat spotykamy się o różnych porach roku i w różnych dniach tygodnia, także warto zajrzeć na stronę Biegam, bo lubię. Tam jest mapa, tam są lokalizacje, też są godziny, w których odbywają się te treningi. A najważniejsza informacja jest taka, że zapraszamy wszystkich, którzy już biegają, którzy chcą zacząć bieganie, czekają na Państwa profesjonalni trenerzy i te zajęcia są bezpłatne. Tak. Nic dodać, nic ująć, tak, teraz zapraszamy tak na konkurs. Nie chcę inaczej. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł. Poza nim ciekawa książka biegowa pod tytułem Czas na ultra, bieganie metodą Marcina Świerca. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba do nas napisać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i zegarek czy zegarki. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, a rozwiązanie po godzinie 17:30. Jeszcze raz przypomnę numer SMS 73533. Zaproszenie biegowe. Szybciutko. Oprócz naszych treningów od 1 kwietnia, jak mantrę będę to powtarzał, dzisiaj wystartowały zapisy na Red Bull 400. To bieg, który rozpoczyna się u podnóża Wielkiej Krokwi, a kończy na szczycie skoczni narciarskiej. Nic więc dziwnego, że hasło zawodów to najtrudniejsie 400 metrów w twoim życiu. Impreza odbędzie się 29 czerwca w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem, a zapisać się można na stronie redbull.pl. / 400. Dobrze, Paweł, że tam jeszcze płotków nie postawili. Tak mi się wydaje. Jeszcze nie podpowiada im, bo może może się to zdarzyć. Postawią. W najbliższą niedzielę o godzinie 13 w Lesie Łagiewnickim w Łodzi odbędzie się drugi bieg charytatywny Provident Run. Uczestnicy przebiegną dystans 5,5 kilometra. Swój udział zapowiedzieli znani sportowcy Iwona Guzowska, Piotr Kędzia i najlepsi biegacze z Łodzi. Bieg jest organizowany, aby wspomóc łódzką fundację Gajusz, która pomaga przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom oraz ich rodzinom. I to tyle na dziś. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Powolutku, powolutku zbliża się 17.30 i to jest, proszę Państwa, doskonały moment na skrót najważniejszych informacji. Przedstawię i przygotował Krzysztof Zyblewski. W sobotę rano saperzy zajmą się bombą lotniczą znalezioną wczoraj koło zakładów chemicznych w Policach. Akcja usuwania 200-kilogramowego niewybuchu zacznie się o 9.30. W pobliżu nie ma budynków mieszkalnych, ale ewakuowani zostaną pracownicy okolicznych przedsiębiorstw. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego nie zostało wydane zarządzenie o ewakuacji mieszkańców. Tuż obok miejsca, gdzie leży pocisk, biegnie gazociąg. On zostanie zabezpieczony. Nie wiadomo, jak długo potrwa sobotnia akcja saperów. Były przywódca bośniackich Serbów Radovan Karadzic odwołał się od wyroku dożywotniego więzienia. W zeszłym tygodniu na taką karę skazał go Trybunał w Hadze. Uznał, że kara 40 lat więzienia jest zbyt łagodna w stosunku do popełnionych przez oskarżonego czynów. Karadzic odpowiadał za masakrę 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, mężczyzn i chłopców w lipcu 1995 roku. To największa zbrodnia w Europie po II wojnie światowej. Pawie spacerowały po korytarzu jednej z warszawskich podstawówek. Niezapowiedziani goście pojawili się na dziedzińcu szkoły we Włochach. Dwie dorodne pawice zostały zagonione do środka i zamknięte w jednym z korytarzy przez pracowników. Wezwano ekopatrol, który zajął się ptakami. Zostały przetransportowane do ptasiego azylu w warszawskim zoo. Pawice prawdopodobnie uciekły z pobliskiej hodowli. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Studio Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys poinformował o pierwszych sukcesach planowanego wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Wskazał, że na pierwszym etapie do PPK kwalifikuje się około 3200 firm. Około 1000 z nich ma już pracownicze programy emerytalne, co zwalnia je z obowiązku uczestnictwa w PPK. Paweł Borys poinformował, że w ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosło zainteresowanie firm prowadzeniem pracowniczych programów emerytalnych. Jednym z pierwszych sukcesów PPK jest to, że w pierwszych dwóch miesiącach tego roku zgłosiło się kolejne 250 firm, aby zarejestrować w KNF-ie PPE. Tu nie chodzi o to, żeby były to koniecznie PPK. Zależy nam po prostu, aby upowszechnić w Polsce możliwość oszczędzania na cele emerytalne u swojego pracodawcy. Paweł Borys ma nadzieję, że Polacy nie będą się wypisywać z pracowniczych planów kapitałowych, choć wskazuje na niski poziom zaufania do takich form oszczędzania na emeryturę. Jednym z najczęstszych pytań, które się pojawiają, to jest to, czy politycy w kolejnym jakimś tam cyklu wyborczym nie sięgną po te pieniądze z PPK, czy właśnie nie zdarzy się drugie OFE. I to są bardzo zasadne pytania, prawda? No bo niestety ta cała dyskusja w 2013 roku nie budowała zaufania społecznego do takich form oszczędzania długoterminowego. Pracownicze plany kapitałowe zaczną obowiązywać od 1 lipca tego roku. W pierwszej kolejności obejmą firmy zatrudniające ponad 250 osób. Z najnowszej edycji barometru rynku pracy przygotowanego przez Work Service wynika, że pracodawcy zamierzają ograniczyć plany rekrutacyjne. Jak wyjaśnia prezes zarządu firmy Iwona Szmitkowska, zwiększenie poziomu zatrudnienia deklaruje nieco ponad 16% pracodawców. 78,5% przedsiębiorców planuje zaś skupić się na utrzymaniu obecnego stanu zatrudnienia. Po raz pierwszy odnotowaliśmy zmianę trendu, bo rzeczywiście okazało się, że pracodawcy są bardziej skorzy utrzymać swoich pracowników. Zwiększenie z kolei zatrudnienia w mniejszej liczbie niż było wcześniej. Ale powiem szczerze, że ten trend z rozmów z klientami spodziewają się od marca, kwietnia z powrotem odbicia rynku. Natomiast w badaniach ewidentnie zapotrzebowanie na pracowników jest określane jako mniejsze. Ograniczenie planów rekrutacyjnych wynika m.in. z mniejszych zamówień składanych przedsiębiorcom, rosnących oczekiwań płacowych, a także ze spowolnienia branży motoryzacyjnej. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się dziś na czerwono. Indeks największych spółek WIG20 notuje stratę minimalną 0,06%. Szeroki indeks WIG zanotował stratę 0,16%. Obroty dzisiaj wyniosły ponad 574 miliony złotych. I jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3 zł 83 grosze, za euro 4 zł 29 groszy, za dolara 3 zł 82 grosze, a za funta brytyjskiego 5 zł i 1 grosz. Dzisiaj w nocy zachmurzenie raczej duże, choć miejscami większe przejaśnienia będą się pojawiać. Na południowym wschodzie oraz na północy słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura minimalna od minus 1 na północnym wschodzie i Podhalu do plus 6 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci.

dokumentalista i regionalista. Wiele miast tutaj położonych od Krakowa po Lwów i dalej na wschód, ze swoim takim kolorytem wielokulturowym, wielojęzycznym. Tutaj od wieków obok siebie żyli Polacy i Rusini. Ponadto na początku XVI wieku przybyli tutaj Żydzi, a pod koniec XVIII wieku Niemcy. This is the day where the great rabbina... Jest to dzień, gdy wielki rabin zmarł ponad 200 lat temu i my wierzymy, że dzisiaj on schodzi z nieba na ziemię i my przynosimy do niego wiele naszych problemów, to czego nam potrzeba. Wierzymy, że on zanosi je do Boga, który na nie odpowiada. I dlatego przyjeżdżamy tu z całego świata, z Izraela, z Ameryki, z Belgii, z Anglii, ze Szwajcarii. Wiele osób prosi o szczęście w życiu rodzinnym, o dzieci. Tutaj jestem co roku. Za każdym razem odkrywam coś nowego. Anna Ordyczyńska, mieszkanka Leżajska. Patrzę, jak kobiety w babińcu się modlą. Patrzę też na Żydów, którzy spacerują po mieście. Grupy Żydów, którzy gonią na ten cmentarz i na mój widok, jako kobiety, odkręcają twarz, czasem zakrywają dłonią czy książeczką jeszcze wzrok. Czasem mnie to dziwiło, a teraz już wiem, że to jest po prostu przestrzeganie ich takich specyficznych, tych przykazań, które Hasydzi, a zwłaszcza ortodoksyjni, muszą spełniać takie, żeby kulturowo, obyczajowo, duchowo, mentalnie tkwić w tym nurcie religijnym. Mówi, że czuje tutaj bardzo wygodne, bardzo naturalne. Jest wzruszony z tego faktu, że on zdaje sobie sprawę, że jego dziadkowie szli na te same ulice, a on tutaj po tyle lat jest w to samo miejsce. To ma dla niego ogromne znaczenie. Nie wszystkim może się to podoba, nie każdy może lubić takie resentymenty, natomiast wiele osób, pasjonatów historii, przyjeżdża tutaj do Leżajska, rozmawia z tymi przyjezdnymi. Jest to taki dla nas fragment historii, która kiedyś przebrzmiała tutaj na tym naszym terenie. Kiedy Cadyk z Leżajsk żył, to po prostu mieli swoje dobre życie i rozwój duchowy tu w Polsce. Tak samo dzień jego rocznica to wygląda w ten sam sposób. I powinniśmy z tego wnioskować, że pamięci o gościnność, która Polska służyła wobec Żydów, należy zawsze pamiętać i zawsze szanować. I że są punkty w życiu, które są ponad podziałami politycznymi. Są ważniejsze rzeczy. Wśród ludzi te rzeczy mają przewagę. Leżajsk, zamieszkiwany przez bardzo liczną społeczność żydowską do II wojny światowej, należał do najważniejszych ośrodków hasydyzmu na ziemiach polskich. Dziś jest dla wielu jednym z najświętszych miejsc na świecie. A relację dla Państwa przygotowała Justyna Gotz. 22,7 trójek. Państwo telefonują w sprawie praw jako pasażerów lotniczych. Przypominam, właśnie został powołany rzecznik praw pasażerów. Opóźniony był samolot, złożyłem to do lotu, oczywiście były trudności techniczne. Napisałem do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Na moją korzyść prezes wydał decyzję, przyznał mi odszkodowanie. Mam zaświadczenie o ostateczności decyzji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wysłałem to wszystko do lotu. Lot przestał się do mnie odzywać w ogóle. Od 1 kwietnia ma to być odrobinę łatwiejsze. No właśnie zacznie funkcjonować ta instytucja, która ma być przede wszystkim dla państwa rzecznik praw pasażerów, który ma zbliżać nieco stanowiska pasażerów i linii lotniczych, jeśli będzie jakiś kłopot. 227 trójek, telefon na Myśliwiecką w każdej sprawie. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i odruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 13 minut do 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Przy telefonie niestety nie udało się dotrzeć do studia przy Myśliwieckiej. Pan profesor Ryszard Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji. Dzień dobry, panie profesorze, słyszymy się? Dzień dobry, witam panią, witam państwa. 15 maja odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To wynik skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom. Przyczyną jest to, że te kraje odmówiły relokacji uchodźców. Czy jeśli Polska przegra przed Trybunałem, to będziemy zobowiązani do przyjęcia uchodźców do naszego kraju? No, to jest ciekawe pytanie prawne. Ja przyznam się, że nie potrafię odpowiedzieć, wszystko to będzie zależało od tego, jakie to będzie uzasadnienie, jakie da nam możliwości naszego działania. No, myśmy się zdecydowali jednak nie przyjmować uchodźców z powodu bezpieczeństwa. Podobnie inne kraje. Część zachodnia Europy chciała wciągnąć część wschodnią do problemu, który sama wywołała. I to jednak zostało uznane przez władze polskie za nieakceptowalne. No problem z tym Trybunałem jest taki, że oni zawsze sobie ustalają te terminy przed wyborami. Nie wiem, jak to jest. Jedno przed wyborami samorządowymi, teraz będą wybory europejskie, później będzie tuż przed wyborami 3 dni będzie odpowiedź na te pytania dotyczące KRS-u. Jakoś tak to się składa, że oni zawsze przed wyborami. No, zobaczymy, jak będzie. Pamiętajmy, że sprawa uchodźców, przyjmowania bądź nie przyjmowania, to jest sprawa kluczowa, bo tutaj instytucje europejskie roszczą sobie prawo do decydowania o polityce demograficznej czy imigracyjnej krajów członkowskich i to jest rzecz szalenie niebezpieczna. Załóżmy, panie profesorze, właśnie, że przegrywamy przed Trybunałem. Czy są jakiekolwiek instrumenty prawne, żeby zmusić Polskę do przyjmowania uchodźców? No, będą na pewno naciski polityczne, będzie mowa o jakichś karach, trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale to też będzie w dużym stopniu zależało od determinacji krajów Europy Wschodniej. Pamiętajmy, że to nie tylko te kraje nie przyjęły uchodźców. Ten pomysł z tą relokacją praktycznie nie został zrealizowany. Niektóre kraje przyjęły ilość symboliczną, czy tam śladową, inne trochę więcej, ale o ile dobrze pamiętam, to żaden kraj tak naprawdę się nie wywiązał z tego obowiązku, nieobowiązku. Ale tylko te trzy kraje zostały tutaj postawione w stan oskarżenia. To też pokazuje, jak te instytucje europejskie działają. Wczoraj odbyła się bardzo burzliwa debata na temat Brexitu w Parlamencie Europejskim. Pan powiedział, że martwi się pan Unią Europejską i że odpowiedzialni za ten kryzys są między innymi przewodniczący Tusk czy przewodniczący Juncker. Zaniepokoiły te słowa Donalda Tuska. Powiedział on nawet o tym, że takie stanowisko jest antyeuropejskie i gdzieś tam w oddali słychać pewnie ton polexitu. Jak pan skomentuje to, że tak martwi się Donald Tusk pana słowami i straszy trochę, można powiedzieć, właśnie wyjściem z Unii Europejskiej? Tak, no oczywiście to oczywiście kompletna bzdura i kłamstwo. Ja mówiłem o tym i to mogę powtórzyć, że przywódcy europejscy nie biorą poważnie swojej odpowiedzialności za to, co się dzieje. Ostatni okres w instytucjach europejskich to jest okres największego kryzysu, czy największych kryzysów w całej historii integracji europejskiej. To jest imigracja, to jest kryzys finansowy, to jest Brexit. Jak się słyszy tych przywódców europejskich, to oni zawsze zrzucają na tych innych. A to ci, prawda, a to Brytyjczycy, a to populiści, a to ktoś. Żaden z nich nie przyjmuje odpowiedzialności. No jeżeli jesteśmy w polityce krajowej, to jeżeli za rządów jakiegoś rządu pod przewodnictwem jakiegoś premiera dzieją się rzeczy złe, no to premier, nawet jak nie jest bezpośrednio za to odpowiedzialny, przyjmuje odpowiedzialność polityczną. Natomiast tutaj tego nie ma po prostu. I oni cały czas, jakby to powiedzieć, tryskają dobrym humorem. Ja to wczoraj powiedziałem. Natomiast jeśli chodzi o Brexit, nasze stanowisko było takie, że Wielka Brytania powinna była zostać w Unii. Ale tak się nie stało. Referendum zostało przegłosowane. I teraz się dokonuje, jest próba dokonywania jakichś różnych sztuczek, żeby tę decyzję zmienić. No ale te sztuczki na razie się nie udają w żaden sposób. Te sztuczki się nie udają, tylko że nie martwi, Brytyjczycy sobie dadzą radę, nie martwi to, że znowu mamy przykład, że są łamane zasady. W interesie polskim leży to, żeby instytucje europejskie nie manipulowały zasadami, no żeby się tych zasad trzymały. No jak zapadła decyzja, to spróbujmy się rozstać i tyle. Natomiast jeżeli instytucje europejskie będą tam próbowały albo ukarać Wielką Brytanię, albo upokorzyć, albo doprowadzić do drugiego referendum, bo to pierwsze się nie podoba, no to ja nie mam do takich instytucji zaufania. Ja o tym wczoraj mówiłem. Otóż w interesie Polski, tak jak kiedyś, niedawno w interesie Polski było to, żeby Wielka Brytania nie wychodziła z Unii, no ale skoro zdecydowała się wychodzić, to w interesie Polski teraz leży to, żeby zasady były przestrzegamy, żeby funkcjonowanie instytucji europejskiej było przewidywalne. Ale z drugiej strony, panie profesorze, powiedział pan, że Donald Tusk czy pan przewodniczący Juncker są odpowiedzialni między innymi za Brexit, ale z drugiej strony przecież było referendum, więc jaka jest ich odpowiedzialność? Brytyjczycy po prostu sami tak zdecydowali. Brytyjczycy być może nie zdecydowaliby inaczej, gdyby nie stanowisko, nieprzejednane stanowisko Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że przecież referendum zostało ogłoszone, jeśli dobrze pamiętam, dwa lata przed faktycznym terminem. Przez te dwa lata były rozmaite rozmowy, rozmaite negocjacje, które się nie powiodły, bo Unia Europejska chciała tę Wielką Brytanię, jak to powiedzieć, zmusić tego, żeby dołączyła do całej reszty. Wielka Brytania zawsze była tak trochę na zewnątrz tego. No, ja pamiętam, co się działo w Parlamencie Europejskim. Ta nieustanna jazda przeciw Brytyjczykom. No, jeżeli obywatele brytyjscy mieli te relacje na przykład z parlamentu i słyszeli te nieustanne ataki, no to nie dziwię się, że w referendum głosowali tak, jak się głosowali. Grzegorz Schetyna mówi, Polacy mają wielki wybór, na wschód z PiS-em, na zachód z Koalicją Obywatelską, albo jesteś za Unią Europejską, albo przeciw. Czyli ta narracja będzie teraz krążyła przedwyborcza właśnie z wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej? Tak, będzie krążyła. Tylko to jest ogłupianie Polaków. Nie? No niestety, stwierdzam to z przykrością. Tego typu strategia wyborcza i tego typu propaganda to jest ogłupianie Polaków. Znaczy my, Polacy powinni być świadomi tego, czym jest Unia, jak działa, jakie jest jej miejsce, co można zmienić, a nie to nie jest jakaś ikona, przed którą trzeba klękać i modlić się i słuchać z nabożeństwem wszystkich sygnałów, które stamtąd płyną. My jesteśmy współwłaścicielami tej Unii, więc jeżeli uważamy, że coś tam źle działa, to naszym obowiązkiem jest wskazywanie. No właśnie, panie profesorze, tak, jaka jest idea? 25 marca 2017 roku, kilka dni temu mieliśmy rocznicę, przywódcy krajów Unii Europejskiej spotkali się w Rzymie, aby wspólnie uczcić 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. Wtedy została zaprezentowana Biała Księga w sprawie przyszłości Europy. I tam pojawiło się nazwisko, jedyne nazwisko, Altiero Spinelli i manifest z Ventotene był zacytowany. Czy w tym kierunku zmierza Unia Europejska? Federacja, państwa narodowe nie będą istnieć? No, państwa narodowe będą istnieć, ale rola państw narodowych, zwłaszcza niektórych państw narodowych, będzie ograniczona, a innych będzie rosnąć. Duzi gracze, duże kraje będą miały coraz więcej do czynienia, małe kraje coraz mniej. No, mieliśmy ten list, deklarację, manifest Macrona niedawno, przed kilkoma tygodniami. Podobny do tego manifestu z Ventotene? No w jakimś sensie tak. To jest ten kierunek. Oni zawsze jakiekolwiek padają deklaracje z tamtej strony, to one idą w kierunku większej centralizacji i większej federalizacji. I to jest to, co się dzieje od pewnego czasu i co wywołuje sprzeciw, opór i co prowadzi do sytuacji kryzysowych. Więc albo się zreflektujemy i powiemy sobie stop, teraz trzeba te instytucje jakoś usprawnić, ograniczyć, robić mniej, ale robić lepiej, albo będziemy na siłę pchać tę integrację, popychać kolanem i tworzyć nowe źródła. I na koniec pan był byłym ministrem edukacji. Czwarty dzień strajku głodowego w Krakowie, z którego pan pochodzi. Nauczyciele protestują. Czy te ich postulaty są do spełnienia dla rządu? Kilka słów. One są bardzo trudne do spełnienia. Mamy do czynienia z rządem, który jest najbardziej hojnym rządem, jeśli chodzi o politykę